Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Somewhere down the road you'll harvest what you sowed and we'll be divided by the line. Somewhere in between you lost what might have been and now we're scattered in the night. One by one we're falling, almost gone, we're calling. Redbox na Dzień Dobry, dziś w budziku. To jedna z nowości z ostatniego, jak dotychczas, 1956 notowania listy przebojów trójki. Jako nowość na 29. 4 minuty po godzinie 4:00. Jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś Bocca. Ooh, Kostka w naszej piosence dnia. No, taki utwór, jak już kiedyś o tym wspominałem, z kolejnym nagraniem. Bokka, można przekręcać się z boku na bok. 2019, Spell, nasza piosenka dnia. A tymczasem na budziku 8 po czwartej, mimo wszystko, to 2017 rok. Wersja z tego właśnie. Hej! Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćby na nagranie w nowej wersji odświeżonej i do tego także obrazek. Znajome widoki gdzieś, być może niektórzy rozpoznają. I fantastyczne spacery, ale także i te rodzinne klimaty. Wszystko, albo nawet i jeszcze więcej w tym jednym nagraniu. Dzień dobry mówimy Państwu, tym, którzy za chwilkę odpowiedzą zarówno mailowo, jak i telefonicznie, bądź SMS-owo. Przypomnę, budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. 12,5 minuty po godzinie czwartej. To już. Trzy szybkie ciach. Tell me who will stand tall. Gallagher ze swoją drużyną. A dziś w drużynie grających pierwsze skrzypce korespondencyjne. Pan Marek jako pierwszy SMS-owo, krótko i na temat. Serdecznie gratulujemy. Mailowo pan Andrzej ze Staszowa, gdzie prawie 20 stopni, a konkretnie 19,8. Kanapki zrobione, kawa zaparzona, radio spakowane i... na ryby. Czekam tylko, aż się trochę rozjaśni. To zdradza pan Andrzej ze Staszowa, gdzie ciepło i ciemno. Powodzenia życzymy. No a z zakółka, z nie tak wielkiej ciężarówki, pan Janek z Wahadła Łódź Grudziądz odezwał się jako pierwszy telefonicznie. Się jakoś tak się nagle zachmurzyło i 16 stopni. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. To pierwsze trzy sygnały od państwa. Ciąg dalszy tak podglądam, nasłuchuję. No będą, choć niespiesznie i wakacyjne. Przecież jakoś chyba niespecjalnie trzeba namawiać tych wszystkich, którzy chcieliby usłyszeć swój głos i towarzystwo. No bo przecież w jakiś sposób wspieramy się wzajemnie w niedoli wczesnego, rannego wstawania. Oczywiście kontakt z nami na trzy sposoby. Polecamy się już teraz. Za momencik powitanie nowego dnia, ale wcześniej nagranie, które za sprawą właściwie jednego wersu zakręciło mi w głowie. To pierwsze primo, a drugie primo nie mogę wyjść z podziwu wyczyny pani Patrycji Pacak, bo przypomnijmy, że w zakończonych w sobotę szybowcowych mistrzostwach świata zdobyła złoty medal. No zresztą fantastyczną niespodziankę wyprawił także Aeroklub Częstochowski. Zorganizował niezwykle uroczyste powitanie w rodzinnym mieście. Ciekaw jestem, czy wyłapią państwo z kolejnego nagrania grupy Micromusic ten jeden wers, który to właśnie... A, już mówiłem, co zrobił. wzywa. Zdobądź dla mnie gwiazdę z nieba i nie wracaj, i nie wracaj. Śpiewaj. Leć, uciekaj. Za plecy nie oglądaj. Pan Jacek z Krakowa jeszcze. Przecież powinno być trzecie primo. A tym trzecim primem niech będzie tytuł albumu grupy Micromusic. Tak mi się nie chce. Tam chce się, przypominają państwo, bo kilkukrotnie zresztą o tym wspominałem. No właśnie, o tym szybowaniu. Pod stopami zmarli marzną, by do nieba poszybować. Tak jakoś się skojarzyło. 23 minuty po godzinie 4. Witamy państwa w nowym dniu. Słońce obudzi się. No jeszcze zdążymy przed 5 powitać pierwsze promienie słońca. Zajdzie po 20, prawie 20:30, a dzień potrwa nieco ponad 15,5 godziny. No i urywamy. Kto zgadnie, ile dzień krótszy od najdłuższego w roku? Ileż tych znaków zapytania dziś o poranku? Imieniny, to już odpowiedzmy. Ernestyny, Igi, Ignacego i Lubomira. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Środa, 31 lipca. Dzień dobry państwu. So się kojarzy od słowa do słowa, no. Eagle Bells. Przed chwileczką nowe nagranie w Trójce. The Black Keys. A państwa poranna korespondencja na przykład. A my w drodze na lotnisko i dalej lecimy. Ciąg dalszy korespondencji nastąpi. Teraz 26 minut po godzinie 4 i... Budzikowe kalendarium. Przypominamy, akurat tak się złożyło, 3 wybrane wydarzenia z historii. 31 lipca 1556 roku zmarł Ignacy Loyola, baskijski rycerz, założyciel zakonu jezuitów. Przypomnijmy, że był pielgrzymem i pustelnikiem, a owocem jego przemyśleń stały się słynne ćwiczenia duchowe. W 1784 roku zmarł Denis Diderot, francuski pisarz i filozof, a 170 lat temu zmarł Sándor Petőfi, węgierski poeta. 3 razy rocznicę śmierci. To teraz ciąg dalszy także w muzycznym kalendarzu. Więcej tych wydarzeń właśnie z 31 lipca. Pan synoptyk w natarciu z najświeższą prognozą pogody. No to my dorzucimy piosenkę, by z pieśnią na ustach za 3 minuty i 33 sekundy zderzyć się z tą rzeczywistością pogodową właśnie. No i jak nam się to ułoży, że idziemy w stronę słońca, czy nie? Europa Wschodnia, Południowa oraz Wyspy Brytyjskie i Morze Norweskie pod wpływem niżów. Jedynie Skandynawia oraz Europa Zachodnia w zasięgu wyżów. No a Polska w obszarze obniżonego ciśnienia związanym z niżem nad wschodnimi krańcami Europy. No i w północy na południe przemieszczać się będzie chłodny front. Większa część kraju w chłodniejszym morskim powietrzu polarnym. Choć na południu oraz miejscami na zachodzie utrzyma się gorąca masa powietrza zwrotnikowego. No to dla każdego coś dusznego. No tak, to no po 4:30 tyle mogę powiedzieć. No gorące powietrze zwrotnikowe to jak żyć. Dziś pan synoptyk o tym, że pochmurno w województwach zachodnich i południowych przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem. Na południu dziś najwięcej opadów, a wiatr z kierunków północnych, choć miejscami na południu, to wiatr zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i odpoczywamy od upałów, dziś nad samym morzem 20-21 stopni to najniższa wartość temperatury jak Polska długa i szeroka, choć w najcieplejszym momencie dnia maksymalnie. Tyle na wybrzeżu. W centralnej części kraju 24-25, no a najwyższa temperatura na południowym zachodzie. Choć miejscami na południu też i w Małopolsce 28. Nie tylko tam, bo również na górnym, dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie. No to chyba jak na końcówkę lipca pan synoptyk się postarał. Od 20-21 do 28. Ciekaw jestem, jak państwo ocenią to, jak redaktorek się postarał, jeśli chodzi o muzykę i zamknięcie tego miesiąca utworem dłuższym niż umówione 2x3:33. O, to dzisiaj z nawiązką. Się tak dobrze liczyć, to byłoby 3x3:33. Może i takie utwory jeszcze bardziej spełnią właśnie kryteria jamników, czyli długasów. Utworów może rzadziej prezentowanych, ale pięknych. A dziś okazja, by zamknąć lipiec. Lipcowym porankiem Juraja Hip właśnie. Nieco ponad 10 minut porządnego grania. Of a new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home. With the storm and the night behind me and a road of my own. With the day came the resolution, I'll be looking for you. La la la la, la la la la, la la.

Tak, tak, to już ostatni w tym roku lipcowy poranek w Trzepnicy, plus 19, słońce niedługo wstanie, a w Trójce tenże właśnie, już ostatni w tym roku. To od pana Karola. Sygnał także od pani Agi z Krakowa, że na koniec lipca przy pięknej muzycznej klamrze człowiek może się obudzić chłodny, za oknem dobrze się śpi w zaczynającym się 5. dniu urlopu. No i można, i można. Bardzo gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za te sygnały. No zdaje się, że radości z takiego, a nie innego muzycznego obrotu sprawy w dzisiejszym cyklu Jamniki Budzika. Przypomnijmy z trzeciego albumu brytyjskiej grupy Uriah Heep z 1971 roku, z albumu Look at Yourself, July Morning. To chyba taka niepisana tradycja, kiedy to lipiec się zaczyna, a być może także i kończy. Prezentujemy to nagranie. Przyznam szczerze, rzadko w tej pełnej, prawie 10,5-minutowej wersji. Od czasu do czasu sięgamy po tę krótszą, nie powiem, że gorszą, no ale jednak, co koncepcja wykonawców, twórców, autorów, kompozytorów, to koncepcja oryginalna. Co zresztą bardzo nas cieszy, że mogliśmy w pełnej krasie zaprezentować to nagranie. Godzina 4, minut 44, sekund 44. No a jak kończy się lipiec, a zaczyna sierpień, to u nas, rzecz jasna, w kalendarzu historycznym ta historia również przypomniana na nowo, muzycznie i przywołująca znów wspomnienia. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. United we stand, divided we fall. Let's unite! Mego miasta mknie, mija nowe, jasne domy i ogrodów mocny dzień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak pomienny kwiat. Nowy jest nie tylko nowy świat, oraz nowy kwiat. For the motherland, people curious. We have to come together, we have to discuss this situation growing right around us. Freedom for the people, first and last. The next generation growing up fast. The next generation growing up fast. Freedom, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d o świcie pędzę wichrem przez ulicę. Jak przyjaciel dobry miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. It's a beautiful day for me to rock around your way. I wanna wanna say sting. Sweet nightingale, why do you wake me so? Sweet nightingale, you're telling me something I don't know. It's 2:45, you're singing, driving me right out of my tree. I'm so tired that I could weep when all the other birdies are so fast asleep. Yeah, morning is coming, morning is on its way. Morning is coming, it's revelation day. Sweet nightingale, we'll talk it over in the light of day. Why can't it wait? I need my beauty sleep, whatever you say. Wake up, it's a beautiful day. Wake up, don't you hear what I say? 'Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. To this beautiful sunshine I'm rising up. Just a positive vibe me use and build me up. Overflowing like the hot coffee in a makeup. Ain't no time for easing up. Yeah. Morning is coming. Morning is coming. Morning is on its way. It's on its way. Morning is coming. It's revelation day. It's revelation day. Oh, nightingale, you broke a dream or I don't live on my own. Oh, nightingale, I look around but there's nobody home. Rouse yourself and get out of bed. Drag a comb across your sleepy head. Clean your teeth and wash your face. Look like you're a member of the human race. Wake up, it's a beautiful day. Myself, I wake up, don't you hear what I say? 'Cause I'll be rocking in my shoes to the sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. Now miss the morning time back to evening time. This a message when me used to uplift mankind. Whether you know of the bubble or you know of the wine. Enjoy, it's a beautiful time. Oh, morning is coming. Morning is coming. Morning is on its way. It's on its way. Morning is coming. It's revelation day. Revelation day. Morning is coming. Morning is on its way. On its way. Morning is coming. It's revelation day. Idzie, idzie, idzie poranek, idzie, idzie, jeszcze 3 minuty i będzie wschód słońca. Na razie 17,5 to w Łodzi z porannego Widzewa, gdzie wstaje powoli słońce pan Łukasz. Kłaniamy się nisko. Na dzień dobry także pan Paweł. Ostatnia nocka zbliża się ku końcowi, a potem urlop aż do 21 sierpnia. A w tym roku remont, więc niestety nigdzie nie pojadę, ale może uda się gdzieś wyskoczyć. Kto wie, w Dzierżoniów 18 stopni i pogodnie. Panie Pawle, wytrwałości i powodzenia. Sygnał od pana Stefana z Mielca, gdzie za oknem całe 19 i nie zanotowano innych zjawisk atmosferycznych, co nic nie oznacza. Sygnał od pana Pawła, który kłania się z Łosic, nisko 15 stopni powyżej, a przy warsztacie 20. To od pana Rafała, stolarza z Bielska Białej. No i pan Rafał pozdrawia wszystkich, którzy w tym roku bez urlopu z różnych przyczyn. A więc jednak łączymy się w bólu, jeśli chodzi o prace remontowo-budowlane. Ech, za 6 minut 5. Szła przez pustą noc, ciemną noc, jak noc. Za nią drgał pan, obcy pan, jak pan. Przed to fakt werek, werek, męki. Karwańców polnych dał mi cały bukiet. Karwańców polnych dał mi cały bukiet. Karwańców polnych dał mi cały bęk. Werek, werek, męki. Werek, werek, męki. Pięknych okolicznościach przyrody pan Jarosław z Adamowa, przepraszam, pan Adam z Jarosławia gorąco pozdrawia, gdzie 21 stopni, oczko, no i pora na bieganie. 21 to 21 kilometrów do przebiegnięcia. Maraton warszawski się zbliża, pozdrawia biegający pan Adam z Jarosławia. Kłaniamy się nisko, również powodzenia życzymy. Morgen z rana, Fra Middelfart z duńskiej Fioni, pan Sebastian o tym, że poranek tamże ciepły i już po burzy 17 powyżej, ale dalej coś jakoś tak pochmurnie. No i jeszcze jedna nocka i urlop, być może także tenże remontowo-budowlany. Sygnał od pana Piotrka z Harrogate'u w północnej Anglii plus 17 i mrzawka. W ciągu dnia brytyjscy synoptycy dają 19 stopni i też deszcz. No a jeśli chodzi o ten poranny wylot, państwo już prawie że jedną nogą podczas wakacji, co zresztą bardzo nas cieszy. I o tych wakacjach udanych, miejmy nadzieję, będziemy mówić po piątej. A piąta za 2,5 minuty. Chevrolet, I'll buy you a Chevrolet, I'll buy room if you just give me some of your love, man. Just give me some of your love. Just give me some of your love, girl. If you just give me some of your love.